Ved vi fred her til lands bliver der sikkert sunget mange steder omkring bålene, og der er gode muligheder for, at bålene kan blusse rigtigt. Undtagen i den nordvestlige del af Jylland, hvor der stadig er nogle byer. Men ellers er det over hele landet tørt og klart. I nat vil der kun være byer enkelte steder. Temperaturen vil gå ned til 10 grader. I morgen mest skyde med byer, der går over i udbredt regn i løbet af dagen. Den vil brede sig fra sydvest. Især i de sydlige og østlige egne af landet vil man få en del regn. Temperatur omkring 15 grader. Og nu handler det om musik her på kanalen, fordi vi har nemlig sendt en kulturelitær til Northside Festivalen. Jeg har fået besøg i studiet af Nicolaj Scherfi. Velkommen til. Tak skal du have. Og det skal nemlig handle om den netop overståede Northside Festival i Aarhus. Det er tredje år, at de afholder den her festival, og det er en ambitiøs festival, der vokser stødt. Jeg mener, der var op mod 20.000 i år. Ja, det tror jeg faktisk, ja. Og programmet, kan man sige, bærer også præg af, at de har ambitioner om at konkurrere med nogle ret store festivaler. Måske endda Roskilde Festivalen. Altså, de havde jo Stone Roses, som vi skal snakke meget om senere. Og de havde Justice, og de havde Eagles of Death Metal, og så havde de danske bands som Kashmir og D&D og så videre. Der var ret mange store navne. Ja, et enormt imponerende program, men det hænger jo sammen med, at det jo i virkeligheden er sådan et tysk festivalkoncept. De er jo blevet købt ind, eller de samarbejder med nogen, der hedder Scorpio, som har 16 festivaler i Tyskland, og som også har købt sig ind på Hulsfred. Og de sammensætter også et program, som rejser rundt, virkelig sådan lidt karavaneagtigt mellem alle de der festivaler. Okay. Og det gør, men det kan man sige, det lyder sådan kommercielt og helt forfærdeligt, men det gør faktisk, det kunne man opleve her, det gør faktisk, at de kan få et meget ambitiøst program, præsenterer et meget ambitiøst program, fordi de i virkeligheden arrangerer 16-17 koncerter med de bands, de så hyrer ind til det. Ja. Det gør det pludselig, så kan det økonomisk lade sig gøre, og det hænger sammen. Men hvis man for eksempel tager til Hulsfred Festivalen, der var i den samme weekend oppe i Hulsfred, som for et par år siden gik konkurs, det der jo genopstået, også i samarbejde med dem her, der ser man fuldstændig det samme program som ved Northside. Ja. Der er der også Garbage og Stone Roses og Noel Gallagher og Justice og whoever, der spiller deroppe. Ja. Blandet op med svenske bands. Ja, i stedet for så de danske her. Ja. Men lad mig lige forklare, hvorfor det er, at vi har inviteret netop dig i studiet. René Fredensborg, min gode medvært, som ikke er her i dag, han har skrevet en lille sådan, velkommen til dig, Nicolaj Scherfi, fordi han var med dig deroppe på festivalen, og han har lavet et interview blandt andet med Jesper Binzer, forsanger i DD. Det skal vi høre senere. Jesper Binzer fortæller lidt om deres setlist, altså sige de sange, de vælger at spille. De har jo over 100 sange, DD, men de skal jo vælge en 15 stykker at spille til koncerten, og det skal også være en bestemt rækkefølge. Og det er faktisk en ret voldsom proces ofte for de her bands at finde ud af, hvad de skal spille og ikke skal spille. Og det har René snakket med Jesper Binzer om. Det skal vi høre senere. Han lavede også et par voxpop. Men ideen var jo, at du kommer repræsenterer Københavns Kulturparnas, har han skrevet. Kunstner i fjerde generation. Autoriseret smagsdommer på DR2. Manuskriptforfatter, tidligere filmkonsulent. Manuskriptforfatter, især kendt for tv-serien Broen. Og julekalender, hvad hedder den? Josefine og Jesus Guldkort. Og Josefine. Jesus og Josefine, ja, ja. Og Mikkel og Guldkort. Ja, lige præcis. Og så derfor så havde ideen var, at vi sendte dig derover, og så skulle du vurdere, om det her er noget oceansk hype, at de er så glade for derover, eller om det har national og international klasse og kan måle sig med for eksempel Roskilde. Og lad os starte med starten. Du kommer til Aarhus fredag eftermiddag. Hvad er det for en festival, du møder? Jamen, det er jo det, der jo faktisk var ret fantastisk ved beliggenheden, det er, at det ligger lige uden for centrum. Det ligger ved Ringvejen. Ja. Det vil sige, at det er kun, altså Aarhus er jo en forholdsvis lille overskuelig by, så det ligger ikke måske mere end en halvanden kilometer fra Store Torv, som ligesom er deres rådhuspladsen. Ja. Og det gør jo, at man faktisk skal have en festival i sådan en parklignende sted, der hedder Ådalen, med lidt skrå planer, der gør, at man ser skide godt, så tæt på centrum. Ja. Og det var sgu, det, det var altså så, og så ligner det jo altså selv. Altså, man kan jo ligesom se, når man kommer til, jeg elsker at gå til festivaler. Mm. Jeg var til min første Roskilde Festival i 1978, hvor jeg hørte Bob Marley og Elvis Costello som 16-årig. Og så har jeg haft nogle pauser, hvor jeg ikke har gået til festival, men her for 6 år siden, så tog jeg altså min første festival igen, Roskilde Festivalen i 07, der var det der helt forfærdelige regnvejr. Men der er også en særlig stemning, når man kommer til en festival, ved at folk begynder at samle sig, der er det der køer, der er alle de der også boder og piratsal af øl og piratfester omkring det. Og det opstår ligesom der ved Ringvejen, og så kommer man så ind i festivalområdet. Er det kikset, eller er det smart? Jeg har ikke været der, jeg er bare fordomsfuld. Jeg tænker, at det er sådan lidt Aarhus-smart på den der måde. Men hvad tænker du? Jamen, jeg vil sgu sige, at det var sgu sådan Aarhus-cool. Ja. Altså, det var ikke så kikset. Nej. Som man kunne have regnet, som man kunne have frygtet. Altså, de har selvfølgelig kopieret Roskilde rigtig meget. Altså, og på en måde, så er det jo sådan en lille mikro-Roskilde. Hele pladsen, altså, hvor Roskilde er enormt stort, og man skal vade af helvede til mellem scenerne, så skal man faktisk ikke vade så meget her. De har lavet sådan to scener, der ligger lige ved siden af hinanden. Det vil sige, at man skal nærmest bare dreje 45 grader. Når den ene koncert er slut, så er der et kvarter til den næste starter. Og hvis man så vil ligesom ud i området, så er der den her store plads, hvor der er madboder ude og ølboder ude i siderne. Og så er der også ligesom på Roskilde sådan noget social kunst. Der er noget, nogle fjollede stænger inde i midten, der skal indikere et eller andet form for globalt sammenhæng. Og så er der alle mulige sådan container, hvor man kan både lave perleplader og skrive digt på computer og sende det ud i rummet, eller hvad man nu kunne, og lave noget, der man kan også lave noget fotomanipulation, og alt det, som også Roskilde har masser af, det har de ligesom kopieret. Ja. Og på den måde har den ikke, jeg vil sige, den har ikke sådan ligesom fundet sin egen enormt sådan skarpe profil, hvor det her, det er ligesom, det er noget unikt, de har skabt. De lægger sig lidt i slipstrømmen af nogle elementer, som så også skal skabe. Men det, der var bare sjovt, lader jeg mærke til, det var, at det blev faktisk brugt. Altså, de der sådan, container, hvor man kunne lave perleplader, og hvor man kunne skrive digter, og kunne lave sådan noget fotomanipulation på computer, de var fulde af folk, der virkelig, du ved, entusiastiske gik i krig med gavet. Og det den der form for ligesom, kan man sige, den der form for sådan oceansk gåpåmod og sådan uimponerethed, og ikke sådan at være sådan lidt hovske-snorske, det var det fuld af. Ja. Altså, og man kan da ikke stå. Altså, hvis man står ligesom på et sted med en øl, så kommer der hele tiden nogen hen og vil snakke med en. Ja, ja, det er rigtigt. Det er jo noget oceansk. Ja, det er noget, det allerførst, man lægger mærke til, når man kommer til Aarhus. Det er flinke. De er flinke, og de er sådan sociale, og de er sådan godt opdraget. De er alle sammen, du har haft en lykkelig barndom. Og nogle fede forældre, som ikke er blevet skilt. Og de er på den måde, det er måske den lykkeligste by i Danmark. Ja. Og den får man så mulighed for at synke ned i med sin københavner-tristesse og lidt mere kompliceret. Men en af de der fordomme, der også er om det, det er jo, at det er sådan en hipster-festival. Jamen, det var det også. Altså, jeg vil sige, det er sådan en hipster-studenter-festival. Der er ingen, kan man sige, der er ingen brune mennesker. Nej. Andet end hvis nogen har nogle smarte etnokærester, eller er, kan man sige, adopteret. Dog så jeg på et tidspunkt sådan tre Gellerup-drenge, der gik rundt i deres sådan baggy bukser og træningstrøjer, og med sådan nogle jarhead-frisyrer, der, hvor man ligesom har lidt hår ovenpå, som man ellers barberet, og de så fuldstændig skræmte ud. De var som om, de var ligesom blevet lukket inde i en zoologisk have, som sådan den eneste hipster-zoologisk have, som sådan de eneste publikummer. Og pludselig så var der åbnet for løvens bur, så sådan de der hipster-løver løb rundt. Og det var de eneste, jeg tror, jeg er helt fordomsfuld, så tænkte jeg, nå, de skulle nok kravlet over hegnet. Men det er helt 100%. Det minder enormt meget om at gå ned på en legeplads på Vesterbro. Ja. Altså sådan en hipster-lege, sådan en som skydebane. Der ser du heller ingen. Der er der ikke en tyrker. Ej. Der. Ikke? Og det var der også. Der var også enormt mange, der havde deres børn med. Ja. Og det er rigtigt. Det er også en af de tanker, man får. Og så kan man sige, at musikprogrammet afspejler også den fordom. Altså, der er jo meget hipster-musik, er det ikke det? Jamen, det er indie, og så er det lige nogle, kan man sige, nogle enkle faktisk, altså så også, kan man sige, det cool hip-hop, som Malt The Coin og Suspect, ja, som i øvrigt begge to lavede nogle meget, meget fede koncerter. Ja, men der var et band, som du specielt glædede dig til, ved jeg, derovre. Det er rigtigt. Det er jo dem, der hedder Stone Roses. Ja, og jeg vil sige, hvis jeg, det er den eneste, måske den eneste grund til, at jeg vil ligesom tage til Aarhus for at gå til en musikfestival i første omgang. Ja. Men så bliver jeg sgu lige overrasket over, hvor velorganiseret, hvor afslappet den ligesom var, og hvordan man ligesom faktisk, fordi man ikke skal vade så meget rundt med musikken, får man bare hele tiden placeret smidt i hovedet, hvor egentlig musikalsk den var. Ja. Men jeg vil lige se en ting, som jeg synes, der omkring sådan festivaler, jeg har nemlig lagt mærke til nogle forskellige ting omkring festivaler, og noget af det, der er jo fantastisk ved Roskilde Festivalen, det er jo, at det er jo virkelig en musikelskerfestival. Man tager til Roskilde, fordi man er vild med den musik, der bliver spillet. Man går ind i det, det vil sige, der selv nogle mærkelige små navne kan der være fuldstændig fuld i på arena, fordi virkelig de 10.000, der kan lide det musik i Danmark, de kommer til den koncert. Mm. Og lidt af det samme oplevede man faktisk her. Hvorimod, hvis man går til andre festivaler, så er det bare sådan noget, netop noget øl og ballade og en sjov hat, og hvor det i virkeligheden er sådan brænder den og bajerfesten, der er det sjove, hvor nogle gange på Skanderborg, der kan der spille nogle meget smarte navne, så er der vist nok kun 7 i det telt, hvor de spiller. Ja. Det har der vist været masser af. Der var det mere en forvokset byfest. Ja, ja, og der kunne man altså se her, netop fordi det var alligevel en hipster- og studenterfest, så er der altså også de hipster- og studenter, som kan lide musik, gå op i musik, så der var virkelig meget fokus på det. Ja. Men jeg vil sige, at det er rigtig nok den eneste grund i første omgang, jeg tog det over, det var fordi Stone Roses er blevet gendannet, og de spillede, og dem var jeg fuldstændig ikke med. Ja. I start 90'erne. Og det var faktisk en anden del af, hvorfor vi har inviteret dig i studiet. Fordi Stone Roses er jo et eller andet sted et meget legendarisk band. De havde ikke en særlig lang levetid. De lavede en fantastisk plade, mener mange, og de blev meget hypet, og så forsvandt de nærmest igen. Og jeg må indrømme, jeg har personligt et lille hul i musikhistorien, på grund af min alder, lige omkring Stone Roses-tiden. Og du er kæmpe fan. Jamen, jeg lærte den at kende sommeren 90. De havde udgivet en plade i efteråret, vinteren 89, som jeg så lærte at kende i maj måned, helt tilfældigt ved, at jeg var lige gået ud af filmskolen, og vi var i gang med at lave en film, og jeg havde så lånt en lejlighed inde i København, hvor der var den fyrs kæreste, der boede i lejligheden, hun havde haft en engelsk kæreste før, som havde givet en kassettebånd med Stone Roses LP'en, fordi det var sådan en slipping succes. Og der hørte vi det der bånd med den der helt fantastisk, og jeg blev fuldstændig. Jeg havde altid været op igennem 80'erne, havde været ekstrem vild musik, og du ved, gamle kan man sige, gået ind i sådan en punk og new wave i starten, men fra med 85, der bliver jeg træt. Jeg tror, den sidste plade, jeg havde købt i mange år, det var sådan, det var Jesus and the Mary Chains' Psycho Candy. Mm. Derefter, der blev jeg træt. Jeg synes, der var en masse kedelig. Der manglede den. Og så Stone Roses, da jeg så hørte dem, jeg blev for mig, der genskabte de glæden ved musik, samtidig med at kunne høre, nu kom der noget nyt, stort, fantastisk, som i virkeligheden var jo 90'erne. Ja. Hvor 90'erne, der kom. Brallerne der, var en ny måde at lave pop på og rock på, hvor man både gik tilbage i tiden og lod Beatles-inspirationen være tydelig og kunne og have den musikalitet, som man kunne ligesom lade sig inspirere Beatles, men også gav det en ny dance-orienteret og meget mere sådan rave-orienteret lyd, hvor man blandede virkelig de to genrer. Det var bare helt fantastisk. Ja, der er det udtryk, du siger, at de lærte rockpublikum at danse. Ja. Hvad menes der med det? Jamen, altså, det var jo et band, som ligesom opstod sådan samtidig med rave-kulturen. Og på den måde var fordi de var så musikalske, som de var, så havde de også forståelse for dansen, og det, som kan man sige, deres forsanger Jan Brown var berømt for, det var, at han var en cool danser. Så når han synger, så danser han på en helt særlig cool måde, der virkelig sådan lidt minimalistisk, men som er enormt sådan præcist Og det var hele den der Manchester-scene, der ligesom kom også med Happy Mondays, der var jo også, de kunne enormt godt lide at danse, så de opfandt nye danse, og gjorde det sådan smart at danse. Og det var netop, det var rave-kulturen og rock-kulturen, der mixede på en sjov måde. Jeg tænker, at vi lige skal høre et nummer med Stone Roses, inden vi fortsætter med lige at fortælle, hvad det egentlig er for et band, og hvorfor de egentlig er gået dem, som det er gået. Ja. Du har jo valgt et nummer, der hedder This Is The One. Ja. Og hvorfor har du valgt netop det nummer? Ej, jeg synes, det er måske deres stærkeste nummer overhovedet. Og det er både, det har jo, de kommer også lige før Nirvana, men de gør det samme som Nirvana, ved at vi har enormt sådan langsomt, melodiøst, meget sådan smukke passage, og så pludselig bliver det enormt voldsomt. Så det er også en enormt cool tekst. Deres tekster er sådan enormt sådan cool, selvbevidste, en måde, hvor de peger på deres egen storhed, This Is The One, nu kommer ligesom det, som er ligesom det eneste, der betyder noget, samtidig med, der i alle deres tekster er også nogle mærkelige bibelske referencer, men det ramte også en eller anden form for sådan en særlig sådan coolhed i netop som blev 90'ernes kendetræk, sådan en selvbevidsthed om, at vi er fede og stærke, modsat måske 80'ernes mere neurotiske, angstfulde, mindreværdskompleksagtige forhold til musik. Så kom der noget meget selvbevidst stærkt. Lad os prøve at høre det nummer her. Thank you. Ja, det var Stone Roses med This Is The One. Stone Roses jo, der efter ifølge en række danske rockanmeldere gav en elendig koncert i lørdags i Aarhus. Med i studiet har jeg manuskriptforfatter med mere, Nicolaj Scherfi. Og du er jo kæmpe Stone Roses-fan, og du er ikke helt enig med rockanmelderen, men det vender vi tilbage til. Det skal du nok få, du skal nok få tid til lige at ytre dig der. Men vi snakker om det her bane, Stone Roses, som har en meget mærkelig karriere. En meget kort karriere. Hvem var de her mennesker egentlig, der var med i Stone Roses? Jamen, det var fire arbejderdrenge fra Manchester, som havde lavet et band, da de var sådan 19-20 år. Og så har de ellers øvet i fem år og havde udgivet lidt nogle singler og spillet. Men først begyndte, kan man sige, da de var midten af 20'erne, at finde deres lyd. De lavede en sang, der hed Sally Cinnamon, som i 1987, der ligesom har Stone Roses-lyden. Mm. Og de bestod altså som sagt af fire drenge. Den ene, Jan Brown, som var sanger. Og jo ikke nogen specielt særlig god sanger, men en meget, kan man sige, karismatisk og meget stærk personlighed. Så havde de en fænomenal bassist, der hed Remy Nemani, som gør også, at bassen er enormt tydeligt på, og de bruger på det, både deres sange og den der fantastiske soloplade, eller ikke solo, hvad hedder den fantastiske debutplade, de laver. Ja. Der er bassen, og der er enormt meget sådan miljøst bass, lidt på samme måde som på Beast Boys' Pet Sounds. Og så havde de en trommeslager, som var meget sådan jazzet, som både kunne spille sådan rocktrommer, men også kunne gøre det sådan jazzet følsomt og meget groovy, og som skabte virkeligheden en helt særlig trommelyd, som var netop den der dance-orienterede, hvor det både kunne være sådan jazzet og groovy, og med masser af sådan licks og det, der hedder fillers på sådan en moderne måde. Og så havde de en fænomenal guitarist, som kunne alle Birds-harmonierne, og kunne ligesom kombinere den på en ny måde, og som var deres hovedkomponist, John Squire, ja. Som er, kan man sige, måske sin generations største guitarist overhovedet. Ja. Og på en eller anden måde, der i slut 90'erne, 80'erne, der faldt tingene i hak for den, og de begyndte, at de numre, de i virkeligheden har haft på år, de begyndte at udvikle sig, og pludselig så fandt de sammen til det, som virkeligheden skabte det, der var den der særlige Stone Roses-lyd. De laver en fænomenal plade, som i øvrigt i starten blev rakket ned af anmelderne, fordi man... Den fik ikke særlig gode anmeldelser, men langsomt så begynder der et publikum, et helt nyt, helt rave-publikum, der begynder at tage den til sig, og der pludselig sker der noget nyt, så man pludselig kan se, gud, det her, det er jo noget, det er jo en bevægelse, der er ved at starte i England omkring det, der hedder Britpop. Ja, og den her plade, den kommer i 1989, du fortalte før, at du hørte den i 1990. Ja, foråret. Og det er jo en plade, som man i dag, hver gang i hvert fald den britiske musikpresse laver en eller anden de 100 bedste plader, eller et eller andet, laver de her lister, de altid laver, så er den jo i top 10 hver gang. Der er sådan Beatles, Revolver, og så er der ligesom Stone Roses debutplade. Ja. De ligger ligesom og kæmper om at være, kan man sige, deroppe i toppen. Og den her plade, den hedder jo bare Stone Roses. Ja. Og den er i hvert fald blevet meget populær nu. Ja. Ja, den blev Og det gjorde den også sådan i årene efter den kom. Langsomt voksede den. Det var sådan en langsom, fordi det, altså, jeg tror det første år, der tror jeg det i 90, der solgte den vist kun 300.000 eksemplarer i alt. Men langsomt så kunne man mærke, fordi pludselig så dem der ligesom blev fans af den, de blev så indikerede fans, og det blev en bevægelse, det blev en stil, man klædte sig på en særlig måde. Man kunne bare se, her var noget der var enormt stærkt. Men så går der, så er der jo selvfølgelig noget tid imellem, for der går fem år, før de laver den deres næste plade. Ja, altså det, der skete, som jo var sådan det mærkelige, det tragiske, men måske også det var sådan menneskelige, det var jo, at på den her periode, hvor de får deres succes, der har de, altså så er der nogle forskellige elementer, der gør, at det begynder at gå galt for dem. Et, de var en del af hele den der rave-kultur, det vil sige, de var også glade for stoffer. Og de har sikkert taget deres del af ecstasy og røget deres kan man sige has, og John Squire, deres guitarist, fik efter sigende et seriøst kokainproblem i den her periode. Og derudover, fordi de var sådan nogle, kan man sige, nogle proletardrenge, da de startede op, der ikke havde fornemmelser, de var måske ikke de skarpeste knive i skuffen, så havde de lavet nogle fuldstændig elendige aftaler. De havde en manager, der nærmest ejede dem helt, og et pladeselskab, der ligesom kunne have, hvor de var forpligtet til at lave plader næste 10 år. Nu hvor succesen kom, der prøvede de at komme ud af det, og det endte meget voldsomt. De var også lidt voldelige. Mm. Altså, de smadrede det ene pladeselskab, der gik de ud op og hældte maling ud over alt inventaret, og da de tabte retssagen til deres manager, der gik de hjem og smadrede hans hus efterfølgende og blev arresteret for, at der skulle lave erstatning. Men på en måde kan man sige, at det, der var nærmest det tragiske, det var, at der, hvor de begyndte at få succes, det var også der, hvor de ramte 6-årsmuren. Altså, de havde været enormt tæt sammen i 6 år. Men der, hvor man begynder lidt ligesom Beatles, man begynder at blive lidt træt af hinanden, man begynder at synes, man har været for meget sammen, man begynder at, og ligesom i parforhold generelt, 6-årskrisen, der begyndte ligesom, det vil sige, de fik en ekstrem succes samtidig med et eller andet sted, hvor de var ved at være træt af hinanden, og trængtes til og ligesom noget nyt. Og det på en måde, det var, hvor andre bands kom igennem det, så var det for dem en dårlig cocktail. De blev fyldt, så de fik sådan en ny kontrakt med et nyt pladselskab, Geffen Records, og blev altså forgyldt med, jeg tror, de fik i alt, de fik 1 million pund. Og det var på det tidspunkt 10-12 millioner kroner, så de her 4 drenge skulle dele, det var for meget. Ja, der sker så det, at der kommer så en opfølger i 1994, der hedder Second Coming. Ja, som var skuffende, hvor der er faktisk nogle gode, jeg har genhørt den nu her. Ja. Sin tid, der var jeg også på det hold, der blev skuffet, da jeg hørte det. Der er nogle gode numre, blandt den der 10 Story Love Song, men ellers var den ligesom, det var meget mere rocket, og det var meget mere sådan, du ved, hvad man kan kalde sådan, Led Zeppelin-inspireret, og altså, hvor fede var Led Zeppelin der i midten af 90'erne? Mm. Altså, de var måske ikke helt så fede som Beatles. og det, der så sker, det var, at den på en måde var lidt skuffende. Jeg har så genhørt den nu her, og den er faktisk ikke så tosset, når man genhørt den igen. Der er faktisk nogle numre i den, hvor jeg siger, gud, det var faktisk ikke så tosset. Men det var i forhold til den første plade, der var den skuffelse. Så kommer Oasis samtidig, som er blevet dannet på grund af Stone Roses. Altså, Liam Gallagher var Stone Roses-fan, og da han hørte Stone Roses, så ville han også lave et band. Og så havde han havde bare en ret fantastisk stemme. Hans bror, Noel Gallagher, der var roadie for Inspiral Carpets, han kom ligesom tilbage til Manchester, og de lavede band på grund af Stone Roses. Og de rammer jo så, kan man sige, de laver det samme mix af Beatles, lidt mere rocket, men det bliver pludselig det, der bliver afsætningsrampen for Britpoppen, hvor Stone Roses bliver kørt lidt af banen samtidig med, at de på en måde er begyndt at gå, altså er så meget uvenskab, og så det ligesom bræsser sammen for den. Ja, fordi rammer det af Oasis, der mener, de kommer der netop i 94-95, ja, og virkelig slår igennem, og der kommer Blur og Pulp, ja, og alt det her. Men der sker jo det for... Blur blev også dannet på under Stone Roses. Altså de var også, og de første Blur-plader var enormt Stone Roses-inspirerede. Men der sker det for Stone Roses, at der er nogen, de begynder simpelthen at forlade bandet. Ja. Først, de spiller i København i 95, hvor jeg så dem inde i Parkhus 11 nede i Frihavnen. Og der var deres trommeslager Remy. Han var der ikke længere. Der var der sådan en session-trommeslager, der spillede med Simply Red, tror jeg, han har spillet med tidligere. Og det var sådan en enormt kaotisk koncert, hvor John Squire på et tidspunkt ligesom fyrte den af, som om han var Jimmy Page, og slet ikke hørte på bandet. Og bandet skrider så. Så han ligesom opdager, at han står alene på scenen, hvorefter han så smadrer sin guitar, og så var koncerten slut. Nej, det er ikke rigtigt. Det er rigtigt. Men det er også den energi, der er ved Stone Roses. Det er aldrig kedeligt. Nej. Det er aldrig kedeligt, og det vil sige, det er næsten hver koncert er sådan mytologisk, og anmelderne hader dem altid. Ja. Den der bliver også udråbt som en skandale koncert. Ja. Og det hører ligesom med. Skal vi lige tage den, fordi... De spillede jo lørdags, ja, fordi jeg så blev gendannet. nu her. Ja, de blev altså meget overraskende. Det har ligesom været, altså man kan sige, det har ligesom været den der mærkelige våde drøm, der har været i England omkring. Altså, man, der er jo to store våde drømme. Kunne Beatles ligesom blive gendannet? Det kunne de så ikke efter, John Lennon var blevet skudt. Men kunne Stone Roses blive gendannet? Og så pludselig bang. Og de har så udtalt sig af never ever og aldrig, og det bliver over mit liv. Og først skal universet brænde sammen, så kan det være, at vi bliver gendannet. Altså, de har udtalt sig meget, kan man sige, bombastisk om, at de aldrig vil blive gendannet. Efterfølgende har jo Ian Brown også fået en stor solokarriere. Men to musikere jo holdt jo op. John Quire holdt op med at spille musik. Han var også den, der lavede deres cover og fik sådan en malerkarriere. Ja. Og Remy Trumse, han var også gået ud af det. Men så pludselig her, i efterår sidste år, der annoncerede det, at de blev gendannet. Ja. Eller koncerten her i lørdags er så blevet anmeldt. Jeg har fundet to anmeldelser frem. Den ene er fra musikmagasinet GAFA, og den anden er fra Politiken. Og de ligner hinanden, og de ligner i hvert fald hinanden med antal stjerner. Koncerten får én stjerne begge steder. Og hvis man ikke er valgt til at læse koncertanmeldelser, så er det meget, meget sjældent, at man læser en koncert, der får én stjerne. Der skal virkelig være et eller andet helt galt. Og GAFA, de skriver helt igennem uværdig tredje genkomst om Stone Roses. Og Politikens Pernille Jensen, hun skriver blandt andet, at Ian Brown, forsangerens manglende evner bag mikrofonen, endte med at skænde Stone Roses reunion-koncert i sådan grad, at det tangerede en katastrofe. For katten var sang han falsk. Jeg har aldrig hørt noget lignende. Og hun skriver så, kronjuvelen Waterfall lød særlig slemt, da trommeslager Rennie bød ind med en mindst lige så falsk korstemme, der kun var med til at hjælpe den brutale likvidering af en ny klassiker på klodshold. Ja, men altså, det er jo, de har ikke ret. De har ikke ret? Nej, altså man kan sige, der er jo den der ting med Stone Roses, som man bare må erkende, det er, at Ian Brown er ikke nogen god sanger. Nej. Min gode ven, eller ikke gode ven, men min gode kollega, Jannik Theis Mosholt, som er manuskriptforfatter på Borgen, han er også Stone Roses fan, han var også overhørt, men han, som han sagde, eller skrev på Facebook, det er verdens bedste band med verdens dårligste forsanger. Og det må man ligesom bare acceptere. Ian Brown, han synger ikke godt, og det man gør til koncerterne, det er, at man synger med, man overtager, altså publikum overtager sangen og synger, fordi de spiller jo alle deres hits, og man går ind her, og det der var måske så lidt ærgerligt ved koncerten i år, det var, at der var ikke nok fans, der ligesom, hvis man går ind på YouTube og ser, at de har spillet nogle koncerter i Barcelona og en i Amsterdam, så vil man opleve, at publikum synger sangene. Ja. Og fordi de spiller skide godt. De spillede fænomenalt godt. Altså selve bandet, de tre musikere, de spillede, det var tæt, og det var samspillet, og de kunne genskabe Stone Roses-lyden helt fantastisk. Ian Brown synger bare ikke særlig godt. Nej. Men hvad fanden? Altså, verden er ikke perfekt. Altså, John Lennon sang heller ikke særlig godt, og Lou Reed sang heller ikke særlig godt. Så den der, jeg køber ikke rigtig den der chok, de der rockanmeldere ligesom har. Altså, det er deres egen fest, eller deres egen forsøg på at nedgøre noget, der måske er lidt for stort for dem. fordi det handler jo altid, for rockanmeldere, der handler det om at rose D&D, eller synes sådan, Thomas Treve har også lavet en, hvor han kunne have givet med en stjerne. Ja. Men hvor han så roser D&D-koncerten derovre, som altså på mange måder virkelig var en joke. Ja, men hvordan kan du være så glad for et band, hvor forsangeren ikke synger særlig godt? Fordi sangene er gode. Er det nok? Ja. Jeg skal lige sige til dit forsvar faktisk, at de her anmeldelser, altså de skriver faktisk ikke noget om, at bandet spillede dårligt. Pernille Jensen fra Politiken skriver faktisk, at de fik det til at svinge ret godt, ja. Men hans vokal var simpelthen... Men det er svingende, men jeg vil sige, This Is The One spillede han faktisk, det blev fremført, hvor jeg vil sige, nakkehårene rejste sig på mig, og man havde pludselig den der følelse af, at man så noget legendarisk, eller man så noget, der ligesom havde, hvad hedder, musikhistorisk enormt stor betydning, der på en måde, som også er kompliceret, altså de er jo komplekse mennesker, som har haft svært ved deres succes. Pludselig så man, det svingede for dem. Det var måske det vigtigste moment overhovedet på Northside Festival. Ja, det var lige før, det er en kontroversiel udvælging for dig. Og i hvert fald, når man læser anmeldelserne, også i kommentarsporet inde på GAFA, er jo også, at folk siger, at det var jo simpelthen så røvelendigt. Jamen, det var det ikke. Det var det ikke. Men så... Der var også snak om, da det blev gendannet, at de skulle arbejde på nyt materiale. Har det noget på sig, tror du? Altså, jeg har hørt, at på YouTube kan man høre, at de til nogle af de prøver, de har lavet over i England, nogle lydprøver, faktisk at spille nogle nye numre. Det spiller de bare ikke offentligt endnu. Nej. Men de skal jo her i næste uge, der skal de spille tre koncerter i Manchester for i alt 240.000 mennesker, der har købt billet. Hold det fast. Tre koncerter med 80.000, der kommer til hver koncert i en eller anden park, de har i Manchester. Ja. Det fortæller lidt om, kan man sige, hvor stor en betydning de har, især i England. Ja, men er det, altså for mig virker det som om, det er lidt ren nostalgi det her, ikke? Altså vi, herhjemme har vi, der har vi måske kun Gasoline, mens der er strømmer og bliver... Jamen det er jo sådan Beatles, altså det er på Beatles-niveau. Ja. Altså Beatles og Gasoline-niveau, at hvis Gasoline blev gendannet og spillet efter endnu en dag fra start til slut, det ville jo også, det ville også kunne samle, altså... Men er der nogen grund til at tro, at de kan komme op med noget materiale, altså nyt materiale, der er værd at høre på? Altså... Det må tiden komme på, men ellers har de jo lavet det måske mest legendariske album i de sidste 20 år. Ja, det er sgu også fair nok, ikke? Jo, det må man sige. Og det er også fedt at kunne være med til at hylde dem for det. Altså på noget synes jeg, det er enormt smukt. Det der, så kan man kalde det nostalgi. Jeg vil egentlig hellere kalde det musikhistorie. Eller sådan, altså, at man er med til at hylde noget, der har haft så stor betydning, som det har haft. Ja. Jeg skal lige sige til lytterne, at jeg stadig har besøg af Nikolaj Scherfi, som jo taler brændende for Stone Roses fortræffeligheder, selvom at rockanmelderne og en del, i hvert fald brugeren på Gaffa, ikke er helt enige, at det var så fantastisk, men det siger du, at det er, fordi de ikke har forstået, hvad det var, de har været vidne til. Nej, det er jo, du ved, spildt ord på balle også. Men jeg bliver faktisk nødt til at sige farvel og tak til dig, Nikolaj Scherfi. Tusind tak, for du kommer ind. Det var en fornøjelse. Og fortalt om Stone Roses, et band, jeg ikke kan tale godt til, så jeg blev i hvert fald en del klogere i dag. Og lad os da slutte af med et nummer til med Stone Roses. Det var det nummer, som blev likvideret i lørdags, ifølge Pernille Jensen fra Politikken. Det er det nummer, der hedder Waterfall. Og med det vil jeg bare sige tak for jer.